Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro gewonnen. In Eindhoven werd het 4-0. Depay scoorde 2 keer, waarvan 1 keer uit een penalty. De andere doelpunten werden gemaakt door Wijnaldum en Gakpo. Dinsdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Turkije. De organisatie van het Formule 1-weekend in Zandvoort zegt dat het vandaag beter ging met de doorstroming. Gisteren leidden beelden van de drukte tot verontwaardigde reacties, onder meer uit de evenementensector. Om het publiek meer te spreiden waren vandaag extra maatregelen genomen. Volgens de organisatie bleven mensen nu meer op hun stoel zitten. Morgenmiddag worden opnieuw tienduizenden mensen verwacht bij de race. Max Verstappen start dan vanaf pole position. In Frankrijk is voor het 8e weekend op rij gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering. De betogers zijn vooral tegen de coronapas die nodig is bij een bezoek aan de horeca. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deden er 140.000 mensen mee aan de protesten, van wie 18.000 in Parijs. Het aantal deelnemers aan de demonstraties lijkt af te nemen. Gisteren bleek uit een enquête dat 2/3 van de Fransen voor de coronapas is. De militairen en een toestel van Defensie die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven, komen terug naar Nederland. Het team was daar om mensen op te halen uit Kabul als de mogelijkheid zich zou voordoen. Maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan gaan het toestel en de militairen terug naar de regio. De bewoners van het appartementencomplex in Oudenbosch, die donderdag werden geëvacueerd nadat er 2 balkons waren ingestort, mogen terug naar huis. De balkons zijn gestut en de rest van het gebouw is veilig, blijkt uit een inspectie. De 45 bewoners mogen voorlopig niet op de balkons komen en daarom zijn de deuren er naartoe afgesloten. In de stad Cetinje in Montenegro is het tot botsingen gekomen tussen betogers en de politie. De betogers zijn tegen het nieuwe hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk in Montenegro, die morgen wordt geïnaugureerd. Montenegro werd in 2006 onafhankelijk van Servië, maar de Servisch-Orthodoxe Kerk heeft er nog altijd veel macht. Het is de Nederlandse volleybalsters niet gelukt om op het EK een bronzen medaille te pakken. In de troostfinale werd met 3-0 verloren van Turkije. In de groepsfase had Oranje ook al verloren van de Turken. Nederland had in de halve finale verloren van Italië. Vooraf was het doel om op het EK minimaal de kwartfinale te bereiken. Het weer, vannacht brede opklaringen en plaatselijk wat mist. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon bij 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dag je pretpark? Doe een corona zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps, houd organisaties open. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Gute Nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Jeroen Wollaars. Ik denk dat ik door mijn opvoeding tonijnschaamte heb. Bij elk blikje denken, ja, nee, maar dat kan eigenlijk niet. Maar las ik vanavond, dat hoeft niet meer, want de tonijn is niet langer met uitsterven bedreigd. Wel zijn er zorgen over Komodo-varanen. Goed, zodra die in blik verschijnen, laat ik ze gewoon staan. Beloofd. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze zaterdagavond. Waarin aandacht voor Afghaanse media. Want wat is er sinds de Taliban veranderd? Wat wordt er nog wel en niet meer geschreven en getoond in radio, tv en kranten? En het is natuurlijk nog ver weg, maar het wordt vanzelf maandag. En hoe lang moet die nieuwe werkweek dan duren? Nou, 30 uur, dat is wel genoeg, zegt het CNV. Is dat haalbaar? In elk geval niet voor Kamerleden en zeker niet voor nieuwe. We kijken met nieuwkomers van Forum en Volt naar het komende parlementaire jaar. En goed, we kijken ook naar die huidige parlementaire puinhoop. En met Esther Vergeer kijk ik terug op iets wat helemaal geen puinhoop was, wat enorm succesvol was zelfs, de Paralympische Spelen. En Roy Dames en Jos Driessen zijn hier om te praten over hun nieuwste film over wit-zwarte liefde tussen Europese mannen en Afrikaanse vrouwen. Gaan we doen. Allemaal na het nieuws van... Voor mij waren er 70.000 mensen. Zaterdag 4 september. Nou, het hele sfeertje, allemaal oranje gekleurd. Gewoon geweldig. Ja, het zonnetje, een drankje en een mooie prestatie van Max Verstappen. Het was volop genieten op het circuit van Zandvoort. Ja, het is een hele beleving. Ja, het is heel anders op tv. Het is gewoon veel gezelliger. En... Ja, het was wel net zo druk als gisteren. Maar het werd allemaal beter in de hand gehouden, werd gezegd. Nou ja, goed, zomaar een beetje rondlopen was er ook echt niet bij. Maar zit je daar? Oké, dan doe maar niet, weet je wel. Niet te veel door elkaar. En zoals gezegd, een mooie prestatie van Max Verstappen tot tevredenheid van zijn fans. Zeker tevreden, Max P1, hè? Max was in de training net iets sneller dan zijn concurrent Lewis Hamilton. Hij start morgen dus vanaf pole position. Heel bijzonder, vindt de jonge coureur zelf. It's an amazing feeling, of course, to get pole position here. I mean, the crowd is incredible. En hoe is het met Hamilton? Die zei tegen het Jeugdjournaal nog steeds voor elke race nerveus te zijn. I get nervous still, and I think that's a good thing. Whenever I've had nerves, I've always done the best. Na de gehandicaptenzorg en de thuiszorg willen nu ook verschillende ziekenhuizen weten wie van het personeel gevaccineerd is. Volgens het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem om kwetsbare patiënten te beschermen. Ja, dat als ze kwetsbaar zijn en ze komen bij ons, dat ze in een omgeving komen waar gevaccineerde medewerkers werken. Als het ziekenhuis niet mag vragen naar de vaccinatiestatus van het personeel, dan gaat het met de medewerkers praten. En wie het niet wil zeggen, die krijgt het volgende te horen. Kan ik je misschien niet meer op die afdeling inzetten waar je nu werkt? En dan gaan we samen kijken waar je wel ingezet kunt worden. De vakbond van verpleegkundigen is niet enthousiast. Moeten ze ook hun ogen laten meten? Moeten ze alcoholtesten laten doen? Waar houdt het dan op? Terwijl hier in Nederland er nog over wordt gediscussieerd, is in Berlijn het nachtleven weer van het slot gegaan. Clubs en discotheken mogen weer publiek toelaten. Het publiek dat nauwelijks kon wachten om weer te feesten en te dansen. Haltet die nerven en denkt dat we op deze avond hebben we anderthalb jaren gewartet. En als je dan als Nederlandse student op vakantie bent in de Duitse hoofdstad, nou, dan val je mooi met je neus in de boter. Gewoon leuk om mee te maken, weet je. En ja, je wilt gewoon uitgaan als je in Berlijn bent, weet je. Tuurlijk, is gewoon leuk. Weet je. Ja, het Nederlands elftal moest van Montenegro winnen om nog uitzicht te houden op kwalificatie voor het WK in Qatar. En dat deden de mannen van Van Gaal met verven. Het werd in Eindhoven 4-0. Volgens Wijnaldum zit er veel kwaliteit in deze jonge ploeg. Dat we gewoon een team hebben die nog ontzettend veel moet leren. Maar ook een team hebben die eigenlijk goed is om te leren. We staan ervoor open en we zijn ermee bezig. Dus ja, dat moeten we laten zien op het veld. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, het is niet voor het eerst, maar vakbond CNV kwam vandaag ook nog met een nieuw voorstel. Nou, eigenlijk met al een oud voorstel. Om zo snel mogelijk een 30-urige werkweek in te voeren. Tijdens komende cao-onderhandelingen zullen ze zich daarvoor gaan inzetten. En de reden is, zeggen zij, dat 1 op de 5 Nederlanders tegen een burn-out zegt aan te zitten. En dus mag het allemaal wat kalmer. En dat klinkt best prettig, toch, Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg? Ja, nou ja, het wordt gezien als een goede richting voor de arbeidsverhouding, voor de arbeidsorganisaties in Nederland. Het is inderdaad een wens die zo ongeveer elke 2 jaar wordt geuit. Ook meestal als er een experiment is geweest in Scandinavië of in Australië. Ja, en het is weer terug op tafel. Ja, en wat vindt u van het idee? Nou ja, kijk, ik begrijp de zorgen over de uitval van mensen uit werk. Zeker, dat is serieus. De vraag is natuurlijk, heeft dat echt te maken doordat mensen te veel uren maken? We werken in Nederland gemiddeld 30 uur. Dus in feite zitten we gemiddeld al op die 30-uurige werkweek. Of heeft het te maken met de arbeidsomstandigheden? Het onzekere flexwerk, gebrek aan autonomie, doorgroeimogelijkheden. En ik denk dat je ook moet kijken naar de inhoud. En dat het niet alleen een kwestie is van laten we zo min mogelijk werken, want werken is slecht voor ons. Ja, dus u zegt je moet naar de kwaliteit kijken in plaats van naar de kwantiteit. Maar tegelijk zegt u het kan voor sommige mensen ook wel voordelen hebben om het wat rustiger aan te doen. Nou, het kan zeker voordelen hebben. Er zit natuurlijk wel het punt, als mensen relatief niet zoveel verdienen en je zou zeggen, ja, je kan maar 30 uur werken, is het ook voor mensen natuurlijk punt van, kan je daarmee de lasten betalen? Zeker met de woningmarkt die we hebben. Dus kunnen mensen er ook van rondkomen? Dat is een punt. Mijn andere grote zorg is, ja, we zitten in een recordkrapte op de arbeidsmarkt. Dus we hebben heel veel mensen, dus heel veel uren nodig. En in een land waar al relatief weinig wordt gewerkt, als je zegt, ja, we gaan collectief nog minder werken, dan is natuurlijk de vraag, kunnen wij de productie en de dienstverlening op peil houden? Kunnen we zorgen dat kinderen 5 dagen per week naar school kunnen? Dat we de wachtlijsten in de zorg niet oplopen? Dat we de energietransitie maken? De dijken verhogen in Limburg? Dus het is wel een samenloop van een wens om minder te werken in een situatie dat de arbeidsmarkt roept om mensen en om uren en de samenleving daar ook sterk van afhankelijk is. Ja, u zegt dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven op dit moment. Nou ja, het is bijzonder dat in een land waar dus relatief internationaal weinig gewerkt wordt, dat men eigenlijk minder wil werken. Terwijl we inderdaad zitten met een krapte die structureel is, die waarschijnlijk tot 2050 blijft en die de samenleving ontwricht doordat we niet dat kunnen leveren aan producten en diensten wat we wel gewend zijn en wat we willen. Dus hoe je dat met elkaar kan rijmen, dat lijkt me in ieder geval een serieuze discussie waard. Ja. U zei net, dit voorstel steekt 1 keer in de zoveel tijd de kop op, vooral als er in Scandinavische landen experimenten zijn geweest. Die zijn dus net geweest en hoe zijn die uitgepakt? Ja, er is nu in IJsland een studie, maar IJsland werkte meer dan 40 uur en wil terug naar 36. Dus het is een wat andere situatie. Het is ook een land met 300.000 mensen, ongeveer de omvang van de bevolking van de stad Utrecht. En het is een heel ander systeem met meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de verdeling van huishoudelijk werk. Verlofregelingen zijn beter. Dus het is altijd moeilijk om in het buitenland te kijken en te denken, nou, het is ook voor ons iets. Maar ja, je moet je wel realiseren. We proberen nu wereldkampioen voetbal te worden, maar we zijn al heel lang wereldkampioen deeltijdwerken. En dat is wel een hele bijzondere situatie die toch vaak uit het oog wordt verloren als er in een ander land een experiment is. Ja, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat natuurlijk gemiddelde zijn. Dus als u het hebt over 30 uur, dan is dat gemiddeld. Ik werk volgens mij 36 uur en dat zal voor de meeste mensen die fulltime werken gelden, toch? Ja, fulltime is vanaf 35 uur. Dus ook de Nederlandse fulltimers werken minder dan fulltimers in andere landen. Maar het punt is natuurlijk ook dat er heel veel vrouwen zijn die gemiddeld 28 uur werken of nog veel kleinere deeltijdbaantjes hebben. Dus als je zegt voor 30 uur, je zou iets kunnen bedenken dat je zegt, nou, dan vrouwen gaan dan meer werken en mannen iets minder. Ja. En dan blijven we in ieder geval het aantal uren houden wat we nu hebben. De realiteit is in feite dat we ook proberen vrouwen te vertellen van, ga inderdaad wat meer werken, want we hebben meer uren nodig. Dus ik zou ontzettend uitkijken om het gemiddelde in Nederland verder naar beneden te brengen. Eigenlijk zou je heel veel zaken moeten proberen te realiseren om die krapte aan te pakken. Dus als het resultaat is dat we minder werken, gaan werken, ja, dan komen we enorm in de problemen met wat we in de samenleving willen bieden aan mensen. Dus dat denk ik is wel een hele grote zorg. En het tweede punt is al gemaakt. Ja, werk is voor mensen van grote waarde. Dat moeten we ook niet vergeten. Zinvol, waardevol werk. Mensen die werken zijn gelukkiger, gezonder, minder vaak naar de huisarts. Kinderen groeien beter op in een gezin waar gewerkt wordt dan in een gezin dat in de bijstand zit. Dus werk is een waardevol goed. Dus ik zou het ook willen bekijken vanuit die kwaliteit van werken. Niet alleen van werk zo veel mogelijk zien te ontvluchten, omdat het ook in slechte omstandigheden inderdaad... Ja, maar dat aantal mensen dat zegt in slechte omstandigheden te werken, of in elk geval dat tegen een burn-out aanzit, dat is volgens het CNV wel gestegen. Van 11 naar 21%. Dat is een forse stijging. 1 op de 5 mensen zit dus tegen een burn-out aan. Dat moeten we toch serieus nemen? Nee, maar dat moeten we heel serieus nemen. En ik vind dat juist vakbonden er zijn, van oudsher, om ook de kwaliteit van werk te verbeteren en de arbeidsomstandigheden. Dus als je zegt, nee, dat laten we zitten, we proberen zo min mogelijk te werken, dan ontwijk je in feite de situatie dat er inderdaad ook ontwikkelingen zijn die niet goed zijn op het terrein van werk. Maar daar hebben juist vakbonden voor nodig om zich hard te maken voor de verbetering van de kwaliteit van werk. Ja, u klinkt niet heel enthousiast over dit voorstel. Zijn er desalniettemin toch ook voordelen te bedenken? Nou ja, er zijn voordelen te bedenken. Kijk, er zijn sectoren of er zijn bedrijven die zeggen van, nou kijk, bij ons, wij zijn aan het digitaliseren, dus we hebben minder uren nodig. Je ziet bijvoorbeeld Achmea, die gaan naar 34 uur. Dus als je in een sector of bedrijf zegt, wij kunnen het zo redden, we hebben ook die mensen niet allemaal nodig, dus het kan ook. Er is geen enkele reden om het dan niet te doen. Je kan het gewoon afspreken. Het wordt wel een probleem als je zegt, bij ons kan je alleen maar 30 uur werken. En als je een jongere bent die een huis wil kopen, dan heb je weinig uren. Maar er is natuurlijk gewoon vrijheid, ook in CEO's, om het af te spreken. Ja, wat is het voordeel? Het voordeel is, je hebt wat meer tijd voor andere zaken. Maar daar zijn we eigenlijk al ook recordhouder mee in de wereld. Dus wij hebben een heel groot belang hechten wij aan alles buiten werk. Dus hobby's, eigen kinderen opvoeden. Je kan zeggen, nou, dan wordt dat nog makkelijker. En je kan zeggen, mensen die zijn wat minder vermoeid. Dus dat zijn voordelen. Maar ja, een van de kwesties is natuurlijk ook, betaal je dan ook minder? Want je ziet in bijvoorbeeld bij Achmea, houdt men hetzelfde loon vooralsnog. Hmm. Maar als mensen minder gaan werken, nou, dan hebben ze meer vrije tijd. Dan is maar de vraag of dat nog allemaal betaald gaat worden. Dat is natuurlijk ook het punt. Dus ja. In principe ook in bepaald werken waar de druk heel hoog is, zou je kunnen zeggen, daar heeft het voordelen. Maar dan zou ik zeggen, zet er mensen bij, waardoor die druk ook minder wordt. Kijk naar de IC-afdelingen. Minder werkers daar niet de oplossing, maar meer mensen die op de IC-afdeling komen helpen. En dan is de werkdruk lager en wordt het ook gezonder voor mensen. Helder. Dank voor uw toelichting vanavond. Dank voor uw werk. Ton Wildhagen. Omdat er op zondag geen kranten verschijnen in ons land, u weet dat, kijken we in het Zaterdagse Oog altijd over de grens. Wat er daar in de media staat, en vandaag doen we dat met Abbesin Nessar, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Flevoland en geboren in Afghanistan. Goedenavond. Goedenavond. U volgt de Afghaanse media. Eerst maar eens om te beginnen, is dat eigenlijk te doen vanuit Nederland? Ja, dat is zeker te doen. De Afghaanse zenders, dan kun je je voorstellen, er zijn ongeveer 35 tv-zenders, nog steeds actief in Afghanistan. Ja, dat is een hoop. En daarnaast is er natuurlijk ook heel veel geschreven media. Die functioneren allemaal nog, ook tot mijn verbazing. En die kunt u ook allemaal ontvangen hier, die 35 zenders? Nou ja, een deel daarvan kan gewoon digitaal. Kan gewoon digitaal, via internet kan dat ontvangen worden. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een hoop Afghaanse Nederlanders, hebben ook satellietzenders, zo bijvoorbeeld ook mijn moeder. Dus ik volg dat ook inderdaad bij mijn moeder. Veel zenders die niet digitale websites hebben, die kun je op die manier kunnen het volgen. Ja. Dat doen heel veel Afghanen. En dat is Engels, maar ook in Farsi, onze tweede taal in Afghanistan. Dus dat is allemaal goed te doen, moet ik zeggen, ja. Ja. U zegt net, die zenders, die 35, die functioneren allemaal nog. Ja. Zenden ze ook hetzelfde uit als voordat de Taliban de boel helemaal overnam? Nou, als ik het vergelijk met de periode daarvoor, dan zie ik wel dat er wordt objectief bericht gegeven over allerlei ontwikkelingen in Afghanistan. Natuurlijk ook gewoon de chaos die zich nu voltrekt in Afghanistan. Maar allemaal iets milder dan in het verleden. Het zijn wat minder scherpe, opinierende stukken, merk ik zelf. Op de geschreven media, maar ook in de nieuwsuitzendingen. En sowieso natuurlijk heel weinig vrouwelijke presentatrices die dat doen. Want er was er één heel bekend geworden. Die had een woordvoerder van de Taliban geïnterviewd. Dat ging de wereld over, dat interview. Ja, van kijk eens, het kan dus wel. Dat was een paar dagen, dat was een paar dagen na de inname van Kabul door de Taliban, dat klopt. En maar zit goed, een paar zij dagen nog? Daarna is ze vertrokken. Oh. Nee, ze is nu inmiddels in Engeland. Ze heeft asiel gevraagd in Engeland. Dus dat is heel jammer. En dat geldt natuurlijk voor heel veel journalisten die zich niet veilig voelen in Afghanistan. En de journalisten die er wel zijn, ja, die passen hoe dan ook zelfcensuur toe. Mm. Dat merk ik wel. Maar ik merk ook wel dat er bijvoorbeeld gewoon hele objectieve berichtgeving is over berichtgeving over bijvoorbeeld de gevechten rondom de Panjshirvallei. Dat is de afgelopen dagen, is dat vindt dat plaats. Dat gaat gewoon op een hele objectieve manier gaat dat door. Dus dat verbaast me wel. Ik ben daar wel blij om. Ik hou me hart alleen vast voor hoe lang dat nog gaat duren op deze manier. Ik denk toch altijd, nou, als je kijkt naar de Taliban, met dat ze zeggen en de daden die dan uitkomen, nou ja, daar zit toch wel wat licht tussen. Dus ik hoop dat dat op deze manier doorgaat. En dat die vrije media die in de afgelopen 20 jaar was ontstaan in Afghanistan, dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en op dezelfde manier kunnen bericht geven. Maar ik hou me hard vast, zeker. Precies. Dank voor uw inzicht tot nu toe, Abbasin Nesser. Deze onderwerpen uitgebreid in de Afghaanse media. Dusty Springfield, little by little. De Paralympische Spelen in Tokio zitten er bijna op. Esther Vergeer maakte haar debuut als chef d'équipe van Team NL. Goedenavond Esther, of eigenlijk goedemorgen, want bij jou is het zondagochtend, begrijp ik. Zeker, goedemorgen. Goedemorgen, ja. En wat een ochtend is het en wat een spelen waren het. We hebben 48 medailles binnengehaald. Ja, het is niet te geloven hoeveel. Nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik niet eens de totaal aantal medailles zou weten. Oh, dat kan ik je, dat kan ik je dan vertellen. Dat zijn er dus 58 in totaal. 58. Ja. 25 gouden, ja. 17 zilveren en even goed kijken of daar 16 staat. Of ik geloof 16 bronzen. Dat is toch ongelooflijk? Nou, we staan vijfde in de medaillespiegel. Ja, het is wel wat je zegt. Het is wel ongelooflijk wat we hier hebben neergezet. We hebben trouwens nog één klein kansje op de marathon vanmorgen. Maar, komt er gewoon bij. Nee, het is echt heel erg bizar dat we zoveel gouden medailles hebben. En dat is denk ik wel iets om heel trots op te zijn. En dat is ook wel iets waar we in de laatste 10 jaar een beetje op ingezet. Ja. Dat we, als we die Paralympische sporters willen ontwikkelen, dat je dus kwaliteit moet leveren. Ja, en dat is wat we hebben gedaan. Je gaat niet zomaar mee met Team NL. En als je hier dus meegaat, dan heb je minimaal een top 4 in de wereld. En we doen alleen maar mee in sterke velden. Dus ja, het is wel echt iets om super trots op te zijn. Ja, ja. En dan laten we voor nu heel eventjes de medailles en de sporters die het allemaal gedaan hebben voor wat ze zijn. Heel even maar hoor. Maar even naar jou persoonlijk. Hoe was het voor jou om te doen? Ooit zo druk gehad bijvoorbeeld? Het is natuurlijk een evenement wat niet te vergelijken is met iets anders. En de situatie waarin we zaten was ook niet te vergelijken. Dus met betrekking tot corona bedoel ik dan. Hè? De COVID-maatregelen waar we ons aan moesten houden. Maar ook de situatie waarin de Olympische ploeg heeft gezeten. Daar was ik wel een beetje bang voor. Dus toen ik hierheen ging, ja, ik was daar best wel gespannen over. Best wel streng maar was uiteindelijk... je ook toch voor de Japanners, begrijp ik. Was ik streng voor de Japanners? Ja, je hebt op een bepaald moment ook tegen de Japanners gezegd... joh, blijf nou even wat verder op afstand, want ik wil niet meemaken wat... Toch? Ja. Wat Pieter van Hogeband met zijn team heeft meegemaakt. We kregen inderdaad iedere dag de cijfers van besmettingen. En toen bleek dat in het dorp waren er eigenlijk geen besmettingen. Sporters werden eigenlijk niet besmet. Maar het waren voornamelijk de vrijwilligers en de workforce die besmet waren. Maar tegelijkertijd zijn die Japanners heel behulpzaam en willen heel graag helpen. Dus die zitten heel vaak echt heel dicht op je. Helpen ze met je rolstoel, gaan ze duwen, terwijl je dat niet wil en niet vraagt. Mm. Dus toen ben ik best wel een beetje... streng geweest. En heb ik echt gevraagd bij het IPC, dus het Internationale Paralympische Comité... om daar strenger op te handhaven. Dat die Japanners dus ook die afstand bewaarden tot ons. Ja. Ja, toch opmerkelijk. Want wij hebben het beeld dat die Japanners het zelf allemaal zo streng regelden. Maar jij bent dan nog een tikje strenger. Is dat ook een beetje wat jou typeert als chef d'équipe? Gewoon toch wel dat goed opzetten? Dat ik strenger ben. Ja, je hoort wel eens wat. ik denk wel dat ik wel... als er regels zijn, dan hou ik me daar graag aan. En als ik in dit geval regels kan verzinnen en opleggen... die ons helpen om hier doorheen te komen, veilig en gezond... dan schroom ik niet om die regels op te leggen. Ja. Hey, wat was de grootste uitdaging voor je? Buiten dus de COVID buiten de deur houden, was transport was echt een ding. Mm. Dat was gewoon heel slecht geregeld. Dus sporters die moesten soms wel eens 2 uur in de rij wachten op een bus om naar huis te gaan. Mm. Heen en terug. Dus dan was je wel eens, Kelly van Zon, tafeltennis, die is wel eens 5,5 uur onderweg geweest. Zo. Met alleen maar dus heen en weer rijden voor een uurtje training. Ja, en dat kan echt niet. Kijk, dat je een beetje moet wachten omdat het een groot evenement is en veel sporters vervoerd moeten worden. Maar ja, dit was gewoon echt heel slecht. Dus daar hebben we wel de eerste dagen tennis om lopen maken. Ja. En dat is dan waarschijnlijk ook meteen opgelost. Want als jij tennis maakt, dan luisteren mensen wel, hebben we al geconstateerd. Dan eventjes naar de sport zelf. Is het niveau beter geworden, vind jij, vergeleken met de vorige Spelen? Ik kan niet zeggen van alle disciplines, want daar zitten wij namelijk niet in. Wij doen mee met 11 sporten van de 22 sporten die hier zijn. Dus eigenlijk van de helft kan ik echt geen oordeel geven. Hmm. Van de sporten waar wij aan meedoen en dan ook nog van de klasses waar wij in meedoen, kan ik wel zeggen dat het veld sterker is geworden. En dat is ook waarom we deze sporten uitkiezen. Hmm. Team NL of NOC-NSF wil eigenlijk alleen maar in die meest competitieve, dus de sterkst bezette velden meedoen. Omdat wij vinden dat is waar sport over gaat. En dat zie je wel groeien. En dat zijn dan eigenlijk de... bijvoorbeeld met zwemmen zitten wij in de categorieën waar de minst gehandicapte sporters zijn. Daar zit het veld dicht bij elkaar. Daar zijn de afstanden tussen nummer 1 en nummer 6 heel klein. En daarin zie je dus echt wel groei qua aantal. Maar ook dus de sterkte van het veld groeit ook. En dat is wel mooi om te zien. Ja. Ja. Ik heb ook de indruk dat de belangen groter worden. En dat zag ik aan een heel vreemd incident... waarbij twee Belgen, die wonnen medailles op de 100 meter atletiek... maar die dienden een klacht in omdat banden van hun rolstoel... door een concurrent lek zouden zijn gestoken. Dus dat geeft toch ook wel aan dat mensen... Ik was het niet. Nee, dat geloof ik meteen. Maar dat er toch wel echt op het scherpst van de snede gestreden wordt. Ja, en ik denk dat, volgens mij in alle sport, en of dat inderdaad Olympisch of Paralympisch is, dan gaan mensen soms ontzettend ver om een medaille te behalen. Ja, dit is natuurlijk heel triest eigenlijk dat op deze manier dus zo naar buiten komt, of in ieder geval zo beschuldigd wordt. Mm. Ja, ik heb geen idee wat er van waar is. Ik kan er me iets bij voorstellen. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt dat mijn banden zijn lek gestoken. Maar het is natuurlijk een beetje sneu als dat zo ver gaat. Ik denk wel, om een beetje in te gaan op jouw vraag of de belangen groter worden, dat denk ik wel. Want je ziet ook wel wereldwijd steeds meer aandacht. Hè? En de tv-rechten, broadcasting, tv-minuten die we wereldwijd krijgen, die groeien. denk dat de maatschappelijke waarde misschien ook wel van Paralympische sport steeds verder groeit en impact heeft op de maatschappij. Dus ja, ik geloof wel dat in die zin de belangen groter worden. En dat is alleen maar mooi. Want ik denk, daardoor zal de sport ook weer meer professionaliseren. Ja, ja. En als je het hebt over maatschappelijke waarde, wat is dan tot slot de waarde voor mensen met een beperking dat ze dit succes van Team NL hebben kunnen meemaken? En ik denk dat het verder gaat dan alleen maar mensen met een beperking. Ik denk namelijk dat de Paralympische sporters laten... Ja, heel veel zien, hè. Dus behalve van dat ze jong, ambitieus zijn, een doel hebben en daar keihard voor willen werken, verleggen ze ook heel veel grenzen. Laten ze zien dat je je echt niet hoeft te laten beperken door een handicap. Dat er superveel mogelijk is. Dat je, ja, weet je, en zeker in Nederland ongelooflijk ver kan komen. Maar daardoor ook vertrouwen in jezelf mag hebben. Dat je ergens voor staat, dat je erbij hoort en dat je iets kan leveren. Dus daar geloof ik wel in. En dan dat stukje, denk ik, integratie. Wij horen, wij, en dan is de doelgroep gehandicapten, we horen ook gewoon bij de maatschappij, doen mee. En je kan dus ook dingen van ons verwachten als maatschappij. En ik denk dat dat wel een boodschap is. Ja, en dat hebben we absoluut gezien. Esther, ontzettend bedankt. Goeie dag nog daar. Ik hoop dat we nog één medaille binnenhalen. En we zien jullie gauw allemaal weer in Nederland. Dankjewel. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's a sailing through with how it was. What will I try? I still don't see why. Says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? Walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Tim Harden, how can we hang on to a dream? Hier is onze politiek columnist. Patrick Nederkoorn. Ja, goedenavond. Gisteren zei Hugo de Jonge na het zien van de enorme mensenmassa's op het circuit van Zandvoort... Ik zie wel dat dat schuurt. Waarna hij de onnavolgbare logica van de Haagse binnenwereld nog eens geduldig van uitleg voorzag. En die Haagse binnenwereld schuurde de afgelopen week wel vaker. Zo bleek dat er na 6 maanden formeren nog steeds geen gesprekken zijn gevoerd over de inhoud. Wat natuurlijk op zichzelf knap is, want probeer maar eens 6 maanden met mensen te praten zonder het over inhoud te hebben. Of nee, probeer het eens 6 weken. Of wat? Probeer het eens 1 week. Het lukt mij zelfs niet op een familieweekend om het helemaal niet over inhoud te hebben. Maar dat er allerhande vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bij mevrouw Hamer langs moesten komen voor inhoudelijke input, terwijl de onderhandelaars zelf alleen maar bezig waren met de beeldvorming, nou... Ik zie wel dat dat schuurt. Het is als met voetballen op de middelbare school. Als het te lang duurde voordat de teams zijn samengesteld, dan wist je al, dit wordt een wedstrijd van niks, omdat iedereen alleen maar bezig is met niet verliezen. En ook dat bleek deze week. Dat politici nu al bezig zijn met wat wij kiezers straks bij de volgende verkiezingen gaan stemmen. Terwijl de vorige er net op zitten. Maar kijk, dat is luchtfietsen. Kiezers bepalen hun stempas net voor de volgende stembeurt. Je zult dus eerst moeten dienen voor je kan verdienen. En sowieso, dat bizarre ontzag voor de kiezer. In de lijn van Groucho Marx zeg ik, ik zal nooit stemmen op een politicus die precies doet wat ik denk. Nee, ik wil juist stemmen op iemand die boven mij uitstijgt, waar ik van onder de indruk ben. Die problemen aanpakt op een manier waar ik zelf nooit op zou zijn gekomen. Het wachten en het totale gebrek aan vindingrijkheid, ja, ik zie wel dat dat schuurt. En dat terwijl er veel problemen op tafel liggen. Rutte heeft ooit gezegd dat hij altijd goed slaapt, maar ik heb behoefte aan iemand die wakker ligt. Die zich zo'n zorgen maakt dat hij of zij geen dag langer meer kan wachten. En alles uit de kast haalt om alle problemen met andere partijen samen op te lossen. Dat dat niet gebeurt in midden van een flinke stapel pijnlijke dossiers. Ik zie wel dat dat schuurt. Kijk, ik ben iemand van het politieke midden. Die het zware werk van politici altijd zal verdedigen. Die de Haagse binnenwereld probeert te begrijpen. En die eerbied heeft voor de wankele maar prachtige democratie. En toch, ik merk dat ik het steeds moeilijker vind om niet cynisch te worden. Vandaag was op Twitter de hashtag trending de tering met de regering. En ik merkte dat zelfs zo'n soort zin bij mij al niet meer schuurt. Als je te lang wacht bij wrijving gaat het branden. Gaat het irriteren en uiteindelijk komt er een wond. Van alle partijen is er één die vanaf nu niet meer mag verliezen. En dat is de tijd. Patrick Nedekorn, dankjewel. Ik ben er zelfs even stil van. Maar we gaan wel door met met politiek, met het reces dat er bijna op zit. Beweging in Den Haag, jawel, het kan wel. De Tweede Kamer begint namelijk dinsdag weer. En ik praat daarover met Simone Kersenboom van Forum voor Democratie en Marieke Koekoek van Volt. Zij zitten sinds maart in de Tweede Kamer. En ze staan ongetwijfeld te trappelen om iets van beweging daar tot gang te brengen. Goedenavond, mevrouw Kersenboom, mevrouw Koekoek. Goedenavond. Ja, goedenavond. De laatste stem is Simone Kersenboom van Forum voor Democratie. Mevrouw Kersenboom, hoe zag uw reces eruit? Hebt u de Haagse actualiteit een beetje gevolgd of toch echt afstand gehouden? Nee, ik ben echt bewust ook gewoon thuis gebleven om alles een beetje te volgen, mezelf in te lezen op verschillende dossiers. Hmm. Maar ja, absoluut wel op de hoogte gebleven van wat er de laatste tijd, de laatste 8 weken gespeeld heeft. Ja, en ik begrijp dat u nu in Hongarije bent, bij Orbán. Niet bij Orbán. Ik ben in Hongarije, in Budapest, voor een conference over de Parliamentary Intelligence Security Forum. Oh, oké. Okay. Dat doe ik namens Forum voor Democratie. Oké, okay. Nou, Marieke Koekoek van Volt is daar niet. Die zit thuis. Hoe was uw reces? Ja, ook goed. Ik ben niet echt op vakantie geweest. Ik heb wel even de tijd genomen ook om weer thuis met mijn familie wat dingen te doen. Met mijn kinderen voornamen. Ook om me in te lezen. En we hebben natuurlijk ook met de fractie de zogenaamde heidagen gehad. Waarbij we echt goed hebben nagedacht van wat voor een inhoud gaan we nou... hoe gaan we dat aanvliegen het komend jaar? Ja, en wat dacht u toen u naar Den Haag keek op de hei of vanuit huis? Nou, het is wel moeilijk. Ja, er werd net ook gezegd van de tijd mag niet verliezen. Het is inderdaad best moeilijk soms om daar niet een beetje cynisch van te worden. Het is een beetje gênant hoe lang het duurt. Met name omdat we al zoveel inhoud hebben. En we eigenlijk al zoveel overeenkomsten zien tussen de belangrijkste partijen. Dus dat het niet over de inhoud gaat en over wie met wie. Is soms wel bedroevend. Ja, een van de analyses is dat omdat men het zo eens is dat kleine verschillen enorm worden uitvergroot. Mevrouw Kersenboom, ziet u dat ook zo? Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een enorm grote poppenkast geweest de laatste paar maanden. En we hebben ook gezien dat de informateur ook gewoon in haar brief had geschreven dat ze het op de inhoud gewoon allemaal eens zijn. Hmm. Maar je ziet gewoon nu dat ze gewoon vanwege de vorm er niet uitkomen. En ik denk dat het gewoon aantoont dat het systeem van die dichtgetimmerde regeerakkoord, dat het gewoon niet meer werkt. En dat democratische vernieuwing echt nodiger is dan ooit. Hmm. En hoe zou die democratische vernieuwing er op dit moment dan uit moeten zien wat u betreft? Ja, wij zouden als Forum voor Democratie zien we natuurlijk gewoon heel graag een zakenkabinet. Maar de informateur heeft natuurlijk een minderheidskabinet voorgesteld. Jan Remkes is natuurlijk naar voren geschoven als informateur voor zo'n minderheidskabinet. Hmm. En ik denk dat dat tenminste al wel een stap in de goede richting zou zijn als we dan ook een echte minderheidskabinet Zouden krijgen. Hmm. Want ja, dan zie je dus gewoon dat je dus echte kamerdebatten gaat krijgen met wisselende meerderheden. En dat is gewoon eindeloos democratischer dan het proces waar we nu in zitten. Ja, denkt u dat ook, mevrouw Koekoek? Nou, daar zit denk ik wel iets in, zeker. Wat we eigenlijk al vanaf het rapport van de heer Cenk Willink zagen, dat je een akkoord op hoofdlijnen waar je echt focust op welke problemen willen we oplossen, dat een goed startpunt is. En dat zou er ook wel gewoon kunnen liggen. En dat je inderdaad op wisselende onderwerpen zoekt naar waar vind ik voldoende steun. Maar dat begint met een visie presenteren. En een idee voor welk probleem, op welke manier we welk probleem op gaan lossen. Mm. Maar goed, daar ligt een document. Dat zou het vertrekpunt kunnen zijn. En hoe zou Volt daar dan op reageren? Ja, dat document is nog relatief vaag. Dus daar valt nog weinig, denk ik, op te reageren. De echte pijnpunten worden niet benoemd. Ik bedoel, iets als de stikstofcrisis, daar wordt er eigenlijk niet over gerept. En op het moment dat je dus als Volt constructief wil reageren, dan heb je wel iets nodig om op te reageren. Dus echt plannen met een visie. Ja. Mevrouw Kersenboom, u zei net, dan kan er eindelijk in het geval van een minderheidskabinet weer fijn gediscussieerd worden in de Kamer. Maar is het risico niet juist ook heel groot dat er dan in allerlei achterkamertjes op zoek gegaan wordt door de partijen die dat minderheidskabinet vormen naar meerderheden, zoals dat nu in het geval van de Eerste Kamer bijvoorbeeld ook gebeurt? Nou, ik moet zeggen, kijk, natuurlijk met mijn eigen ervaring in Limburg, hoe een extra parlementair college eruit heeft gezien, is dat juist heel veel partijen heel veel van hun eigen standpunten terugzien in voorstellen. Dus in plaats van dat het in achterkamertjes besproken wordt, dat wordt dan meteen in de voorstellen ingewerkt. Dat vergt wat meer tijd. Hmm. Maar omdat ze juist die brede meerderheid moeten gaan zoeken, zien partijen ook meer van hun eigen partijprogramma's terug. En dat is echt veel eerlijker tegenover de kiezer. Ja, hebt u daar een voorbeeld van, hoe dat in Limburg uitpakte? Ik moet eigenlijk zeggen dat we echt enorm veel voorstellen hebben die gewoon echt met een grote meerderheid zijn aangenomen. Dat op punten zo divers als sportparken, wielrennerbanen. Gewoon omdat kleine punten opeens gewoon groot uitgespeeld worden. Juist om die meerderheden te kunnen vinden. Hmm, dus u denkt dat u op die manier dus ook dan hoef je niet je principes los te laten in dat soort scenario's. Dus, want als je het dan met iets eens bent, dan kun je daar gewoon voor stemmen. Als je echt ziet wat jouw partij voor strijdt, als je dat een deel daarvan terugziet in zo'n voorstel, dan kun je daarvoor stemmen. Maar ja, je hoeft ook niet de kroonjuwelen los te laten. En dat heel belangrijk is. Ja. Ik wil met u beiden nog even naar de politieke actualiteit. Want nou, die formatie die duurt nog wel even. Maar ondertussen is corona nog steeds niet weg. En er wordt nu steeds meer gesproken over ziekenhuizen en andere werkgevers die zouden willen weten wie van hun personeel is gevaccineerd en wie niet. Mevrouw Koekoek, wat verwacht u daarbij van het kabinet? Ook daar eigenlijk weer een holistische aanpak, waarbij je met name... Een holistische aanpak? Wat bedoelt u? En dus eigenlijk een waar ik eerder noemde, een visie. Hè? Dus eigenlijk een idee van hoe gaan we nu als samenleving samen een soort exit-strategie in, waardoor je weer wat meer normaal kan leven, hè? Even simpel gezegd. Waarbij je dus moet denken aan, we gaan weer terug naar kantoor en een aantal mensen zijn gevaccineerd, een aantal niet. Hoe ga je dat samen oplossen? In plaats van dat je daar dus, laten we zeggen, reageert op een aantal dingen. Bijvoorbeeld een onderzoek, hè, en van werkgevers willen dit. En dan gaan we dat dus nu doen. Je moet eigenlijk vooruit proberen te denken. Van hoe gaan we bepaalde zaken aanpakken, maar daarin zoveel mogelijk mensen meenemen. Mm, maar dat klinkt toch een beetje vaag. Want we zitten toch gewoon in de situatie dat we op kantoren te maken hebben met mensen die wel en niet zijn gevaccineerd. En gewoon even heel concreet, moet een werkgever daarnaar mogen vragen, vindt Volt? Je kan altijd de vraag stellen, maar een werknemer moet altijd de vrijheid kunnen hebben om daar niet op te hoeven antwoorden. Kijk, uiteindelijk waar het om gaat is dat je veilig kan werken met elkaar. De vaccinatie helpt daarin heel erg, is niet bulletproof daarin, dat weten we ook. Dus wat je volgens mij veel beter kan doen is bijvoorbeeld de maatregel als die afstand houden, om dat vast te blijven houden, zodat je ook de kwetsbare mensen beschermt en ook weer mensen de vrijheid geeft om bijvoorbeeld andere keuzes te maken. Ja, misschien tegelijkertijd wel blijft aangeven wat het belang is van veilig samenleven. Dus dat vaccinatie helpt daarin wel erg. Ja, maar een beetje wegblijven bij die moeilijke vragen als er ook alternatieven zijn, lijkt u te zeggen? Met name wegblijven tussen de extremen eigenlijk, dat probeer ik te zeggen. Ja. Wegblijven tussen het kiezen van je bent of gevaccineerd of ongevaccineerd en we gaan daarin de tegenstellingen opzoeken. Je moet juist opzoeken van je wilt samen op kantoor werken, hoe doe je dat dan? Ja, ja. Mevrouw Kersenboom, geen tegenstellingen daar rond opzoeken, maar samenwerken, wat zegt u? Ja, ik denk dat wij als vorm natuurlijk heel duidelijk zijn geweest. Kijk, we gaan nu proberen om een coronapaspoort doorheen te duwen. Dat gaat gewoon tot tweedeling in de samenleving leiden. Dat hoef je niet eens te bevraagtekenen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die wel gevaccineerd zijn, mensen die niet gevaccineerd zijn, mensen die wel gevaccineerd zijn, maar wel met die testsamenleving willen meedoen. Ja, en dan ontneem je gewoon de vrijheid van mensen om gewoon mee te doen in de maatschappij. Nou ja, goed. Dus mensen kunnen een QR-code toch laten zien? Die je krijgt als je of getest bent. Ja, maar er zijn ook mensen die daar. Maar er zijn dus mensen die dat gewoon absoluut willen. En die QR-code, dat leidt gewoon uiteindelijk tot. Ja, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar een QR-code. Dat gaat ook gewoon naar een digitale ID. Dat gaat uiteindelijk ook naar een social credit systeem. Ja, het loopt gewoon steeds verder uit. Het gaat uiteindelijk gewoon over uitsluiting en discriminatie. Maar sorry, wat zegt u nu? Digitale ID en een social credit systeem? Zijn er aanwijzingen voor? Of is dit toch een klein beetje richting conspiracy theories? Nee, het is gewoon een glijdende schaal. Kijk, we hebben natuurlijk lockdowns uit China overgenomen. En we gaan gewoon diezelfde kant op. Dus ja, ik wil ook echt wegblijven van dat woord zelf. Het is gewoon een analyse. Maar hoe weet u dat we dezelfde kant op gaan? Waar ziet u dat aan? Zijn er concrete wetsvoorstellen? Nou, we zien het al gewoon aan. Het overnemen van de lockdown zelf. Terwijl Europa gewoon fantastische plannen had om een pandemie te bestrijden. In plaats van hebben we naar cijfers van China gekeken, die hebben we geloofd. Hebben we lockdowns ingevoerd naar dat model. We zien het nu ook meer met het coronapaspoort. Het gaat steeds verder naar een digitale idee. Ja, nou, ik hoor niet helemaal daar heel concreet bewijs van. Maar goed, u zit erop en u houdt dat in de gaten. Bent u trouwens zelf ingeënt? Was ik nog benieuwd naar. Nou, ik vind dat wel een hele rare vraag om te stellen. U hoeft geen antwoord te geven. Ik denk wel om naar iemand zijn medische status te vragen. Job Cohen zei vroeger wel eens, u gaat over de vragen, ik ga over de antwoorden. Dus dat geldt hier volgens mij ook. Ja. Ja, ik ben het er niet eens dat we mensen gewoon live, on air, naar medische gegevens vragen. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik niet gevaccineerd ben. Maar ik vind dat wel. Ja, dus dit is dus echt naar een samenleving waartoe gaan. Dat we dus mensen gaan vragen over hun medische gegevens. Nou, ik ben benieuwd naar uw positie, persoonlijke positie als politica. Dat is niet. Ik vraag niet aan ieder mens of ze gevaccineerd zijn of niet. Mevrouw Koekoek, waar gaat u zich persoonlijk na dit weekend voor inzetten in de Kamer? Ja, nee, daar heb ik eigenlijk ook heel veel zin in dat we weer de inhoudelijke debatten kunnen gaan voeren. En waar ik me echt op wil gaan richten is de democratische, wat je zou kunnen noemen het democratische tekort in Europa. In de zin van heel vaak gebeuren er op Europees niveau, gebeuren er eigenlijk allerlei dingen wat betreft voorstellen. Die bewegen volgens een ander tijdspad dan het tijdspad in de Kamer. En wat ik heb gemerkt is dat het best moeilijk soms is om daar grip op te krijgen. Met name om daar vooraf beïnvloeding op uit te kunnen oefenen. En ik wil me eigenlijk daarop toeleggen dat we krijgen nu het EU-migratiepact dat uitonderhandeld wordt. We hebben al een Europees landbouwakkoord. Er komt dadelijk ook een COP, een klimaatconferentie, weer aan. En ik wil erop toeleggen dat je dus vanuit Nederland die democratische controle ook weer kan uitoefenen. Vooraf. En dus ook mee kan denken over hoe gaan we die klimaatcrisis dan bestrijden? En hoe zet Nederland en Europa zich daarin? Marieke Koekoek en Simone Kersenboom, hartelijk dank. Dankjewel. Bedankt. Dan, een Vlaamse witte man die naar Afrika gaat voor de liefde. Nou, veel mensen zullen daar meteen een beeld bij hebben. Maar klopt dat beeld ook? Roy Dames en Jos Driessen maakten samen de documentaire Afrikaanse Bruid, die nu in de bioscoop draait en dinsdag op televisie te zien is. En beiden zijn hier in de studio. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Laten we meteen even luisteren naar een stukje uit de documentaire. We horen jullie hoofdpersoon Gilbert... die aan een vriendin van hem foto's van zijn nieuwe Afrikaanse liefde laat zien. Mijn nieuwe vlam in Oeganda. Toch wel mooi kennen, mama. Oh nee, ik heb er al een mooie gezien, hoor. Ja, hoor. Ja, doet het zo. Niks, hè. We wachten op een blanke. Wat zou je dit proberen? Allemaal een grote kont. Een mooie kont. Die gaan we neuken, hè. Ja, wat doen ze daar allemaal wachten op een blanke, hè? Roy, dit klinkt als een man, ja, laat ik het maar eerlijk zeggen, die hier niet aan de vrouw kan komen en dan daar een beetje de rijke westerling gaat uithangen. Klopt dat? Niet helemaal, denk ik. Gilbert hield echt van Afrika, moet ik zeggen. En natuurlijk, de Afrikaanse vrouwen vond hij fantastisch. Maar dat was niet helemaal zo. Zijn vrouw, zijn laatste vrouw in België, die had zelfmoord gepleegd. Dus ik denk dat het ook vooral zijn liefde voor Afrika is. Maar natuurlijk ook de vrouwen, zeker weten. Ja, ja. En jij zag hem en je dacht, hier zit meteen een documentaire in. Ja, dat was hem. Precies wat je zegt. Ik kwam in Brussel en Robert van Lanschot, degene die het geïnitieerd had, die belde hem op en die zei, Roy, Gilbert die gaat vannacht vliegt hij terug naar Kenia. En als je wil, kunnen we hem opzoeken in Brussel, in een kroeg. En ik zei, te gek. Dus we zijn naar Brussel gegaan. En Gilbert begon meteen zoals net het stukje. En ik vroeg aan hem, kan ik het draaien? Kan ik meteen draaien? Ja, je kan alles draaien, maakt me niks uit. Dus zo is het begonnen, het verhaal. En jullie ontmoeten hem daar, Roy, in dat café. Mocht alles draaien. Nou ja, wat je dan ziet en wat je dan hoort. Veel vriendinnen, veel bier, veel drank. Ja, ook gewoon wel echt racistische opmerkingen, Roy, toch? Ja, zeker racistische opmerkingen. In de ogen van ons racistische opmerkingen. Ook voor mij in het begin. Maar het lag toch iets anders. Het lag, hoe moet ik dat zeggen? Hij bedoelde het niet allemaal zo. Hij zei het misschien wel. Hij zei het zeker wel. Maar in zijn hart was hij dat niet. En dat zagen die Afrikaanse vrouwen ook wel. Die mochten hem dus ook allemaal. Ze vonden hem puur. Hij zei wat hij op zijn hart had. Dus in die zin, wij kijken er inderdaad zo naar. Maar dat was niet helemaal zo. Hij was juist gek op Afrikaanse vrouwen. The way of living in Afrika. En dus dat lag niet helemaal zwart en wit. Nee, Jos, maar toch zijn er momenten geweest dat jij wel eens hebt gedacht, nu moet ik ingrijpen, toch? Nou, dat was ik. Oh, dat was ook jij. Dat was ik. Ik alleen in de montage. Vermoed ik. Hij ingreep in de montage. Ja, wat heb jij dan gedaan in de montage, Jos? Ingrijp. Ik heb juist, omdat ik natuurlijk al 10 jaar met Roy samenwerk, en ik heb wel ontdekt dat. We hebben in 2-3 films geleden heb ik geprobeerd een keertje de hoofdpersoon tegen zichzelf te beschermen. Daar waren we achteraf niet blij mee, dus dat doen we niet meer. We laten gewoon alles in zijn rauwste vorm zien. En we laten echt, we gingen hem niet beschermen. Nee, dat doen we niet. We laten hem zien. Maar ik ben er zelf ook geweest, ik heb hem ook zelf ook meegemaakt. Maar ik heb wel gezien, wat jij al zei, van, hij was ook een provoceur. Hij hield ervan om de zaak een beetje op te stoken. En als hij ruzie had met zijn vriendinnen, dan gooide hij alles in de strijd. Maar dat deed die vriendinnen ook. Dus die gaven hem er ook weer van langs. En dat was ook een spel. Dus een beetje dat. Ja, want ik zat het te kijken. Als je de film ziet. Ik vroeg me af van wie gebruikt of misbruikt hier nou wie? Beide. Dat is van twee kanten. Hij had natuurlijk ook gewoon. Ja, hij liep tegen een aantal vrouwen aan. Waar je kunt zeggen, ja. Die zagen ook dat daar gewoon een man met geld was. En de man die zich trok af en toe makkelijk in de luren liet leggen. Dat is ook zo. Want als hij gewoon eens per maand een pensioentje kreeg, dan stonden ze allemaal weer op de stoep natuurlijk. Dan hadden ze allemaal weer vragen en dan wilden ze allemaal weer geld van hem zien eigenlijk. Toch? Absoluut. Natuurlijk. Ja, ja. Maar van de andere kant, kijk. Ik ben heel veel met hem opgetrokken. Vanaf België, zijn huis waar hij sliep, tot aan Kisumu in aan het Victoriameer, 2 weken lang. Als hij beschonken was, werd je doodziek van hem. Was heel gênant, was heel vervelend. Dus ik ben met Helen. Toen ging Gilbert vanuit Oekunda aan de kust. Hè, daar zat hij dus meest. En Helen is zeg maar zijn Afrikaanse vrouw? Officiële relatie. Eén van de vele, maar de wat officiële. Eén van de vele, maar zij beschouwde hem als haar man. En hij eigenlijk niet. Nee, hij niet. Maar ik ben toen met hem meegeweest. Van Oekunda naar Zanzibar op vliegtuig. Nou, dat was geen doen samen. Ik bedoel, hoe hij Helen afzeek de hele tijd. Ik werd er doodziek van. En daar zei ik natuurlijk ook wat van dimmen. Of Gilbert, nou een beetje rustig. Wees eens aardig of sympathiek of weet ik wat. Dus dat was er ook. Maar ja, ze daagden elkaar uit, wat Jos zegt. Dus het was van beide kanten, maar was niet leuk vaak, hoor. Nee, maar toch heb ik het idee dat jullie ook, want je moet lachen als je aan hem denkt. Ja. En nog wel meer, Jos, dat jullie hem toch op een ander vlak ook wel meer begrepen hebben. Want jij hebt tijdens de opnames ook een vrouw ontmoet, toch? Ja, nee. Ja, goed, hem begrijpen. Ik heb natuurlijk geleerd. Ik heb een vrouw ontmoet. Ja. En daar ben ik ook mee getrouwd. Die is nu in Nederland bij mij. En Bang geweest dat je in hetzelfde verzeild raakte? Ik had alleen maar vrienden die mama waarschuwden. Je wordt ongelooflijk voor de gek gehouden. En dat heb ik op een gegeven moment wel, toen dat maar doorging, heb ik gezegd, jullie zijn gewoon heel erg, jullie gaan er gewoon vanuit dat een vrouw uit Afrika, dus blijkbaar die een blanke man zoekt, niet kan deugen. Terwijl ik zeg van ja, het is voor heel veel vrouwen daar is het meest logisch om te doen. Want ze vinden ons vaak veel aardiger. Ze vertrouwen hun eigen mannen. Dan zijn ze ook vaak door verlaten. En als ze een kind hebben, dan hebben ze vaak al helemaal geen kans meer. Ze zien dat de mannen daar, die verwekken een kind en zijn weer weg. En zorgen niet voor dat kind. En ze hebben ook gezien dat die blanke mannen, hoe slecht ze ook zijn, maar als ze eenmaal een kind erkennen, dan is dat hun kind. Ja. En dat zijn allemaal dingen die ze zien. Dus ze komen daar allemaal in die kust in de hoop, die droom, daar die man tegen te komen, die gewoon die ze uit de ellende gaat halen. En uiteindelijk in Europa te belanden? En uiteindelijk, nou, dat hoeft niet eens. Ik bedoel, mijn vrouw heeft nooit gezegd van ik moet naar Europa toe. Dat heeft ze nooit gezegd. Ze heeft altijd gezegd, ik wil gewoon een goede man hebben die voor me zorgt. En die kan ik hier niet vinden. Zij had zoveel slechte ervaringen met Afrikaanse mannen. Dat is, dat gebeurt dus ook. Dat is ook een andere kant ervan. En ik vind het ook, daar wordt soms ook in sommige stukjes een beetje denigrerend over gedaan, alsof het iets fouts is voor die vrouwen om zoiets te zoeken. En ik vind het gewoon, ik vind daar niks verkeerds aan. Eigenlijk zijn er twee zoekende zielen die elkaar kunnen vinden. Ja, maar dat is toch, in dit gesprek hoor ik het ook, dus het is geen spoiler als we het zeggen. Hij is niet meer onder ons, Gilbert. Je hebt in de verleden tijd film mee, dus dat nee, goed, maar we hebben de film nog niet gezien natuurlijk. Tot slot, Roy, de liefde wordt hem misschien wel fataal. Hij overlijdt in Afrika. Wat zit daar heel kort achter? Ja, het zou kunnen dat hij vergiftigd is. Het grote verhaal. En Helen die zei van hij is door die drie vriendinnen vergiftigd. Die drie vriendinnen zeiden hij is door Helen vergiftigd. Iedereen is omkoopbaar daar. Tot de patholoog anatoom, de politie. Helen heb een keer gezegd van ik heb de politie helemaal in mijn zak. Ik zei nou oké. En dus de waarheid zal wel nooit, als hij vergiftigd is, zal het nooit naar buiten komen. Ja. Officieel is hij aan zijn te veel drank en aan zijn hart gestorven. En wie er meer over hem wil zien, die kan naar de televisie kijken. En dat kan, we moeten gaan afronden, jongens. Ja. De documentaire De Afrikaanse Bruid, genoeg om over te vertellen, nog veel meer om te zien, is dinsdagavond te zien op NPO 2. Dit was het Oog voor deze zaterdagavond. Morgen zit Mieke hier. Ik wens u een mooie nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda.